dwa wypadki w dwóch miejscach. Odcinek Tarnów-Kraków, pierwszy wypadek w pobliżu miejscowości Targowisko. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. No i drugi wypadek jest w pobliżu Bochni. Tam się zderzyły z kolei trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. Tworzą się korki. 22, 5 trójek i 2-0 to nasz numer do Radionawigatora. Kolejne wydanie serwisu dla kierowców za godzinę. Radionawigator trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. 19 minęła, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. To farsa zorganizowana przez terrorystów, tego o wyborach zorganizowanych przez separatystów na wschodzie Ukrainy, mówi prezydent tego kraju. 20 lat więzienia za rzucanie kamieniami w izraelskich żołnierzy. Takie kary dla Palestyńczyków przygotował izraelski rząd. Za chwilę w serwisie trójki także o tradycyjnej procesji do grobów królewskich w Krakowie. Wybory władz prorosyjskich republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej, to farsa pod lufami karabinów i czołgów, którą zorganizowały dwie terrorystyczne organizacje w części Donbasu, oświadczył wieczorem prezydent Ukrainy. Wybory te nie mają nic wspólnego z wolnym wyborem ludzi i brutalnie łamią ustalenia pokojowe z Mińska, dodał Petro Poroszenko. Głosowanie trwało do godziny 18 czasu polskiego. Kijów go nie uznaje, podobnie jak żaden kraj Unii Europejskiej i Biały Dom. Prezydent Ukrainy ma nadzieję, że także Rosja nie uzna tych wyborów, choć Moskwa powtarza, że głosowanie było legalne. Tymczasem dzisiaj w Sankt Petersburgu na ulicę wyszli mieszkańcy miasta, według których polityka obecnych władz Rosji podżega do nienawiści i nietolerancji. Maciej Jastrzębski. Około 500 osób wyraziło zaniepokojenie obecną polityką władz Rosji. Ich zdaniem wypowiedzi polityków i dziennikarzy państwowych mediów przesycone są propagandą nienawiści. W trakcie demonstracji przeciwko nienawiści wznoszono hasło: wszyscy ludzie są różni, wszyscy ludzie są równi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I w serwisie trójki kolejne informacje. Na razie temperatury jeszcze wysokie, ale gdy zaczną się mrozy, zacznie się też trudny czas dla osób bez dachu nad głową. Dlatego w wielu miastach uruchamiane są już bezpłatne infolinie dla bezdomnych i dla tych, którzy chcieliby im pomóc. Tak jest m.in. na Warmii i Mazurach. Infolinie będą obsługiwali dyspozytorzy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy poinformują zainteresowanych lub w razie konieczności zawiadomią policjantów, strażaków albo pogotowie ratunkowe. Dzwoniąc pod numer 800-165-320 można także informować o osobach, których życie i zdrowie jest zagrożone ze względu na warunki atmosferyczne. Wojewoda warmińsko-mazurski apeluje do mieszkańców, by reagowali, gdy zauważą osobę potrzebującą pomocy i by powiadamiać o tym odpowiednie służby. Zwracajmy też uwagę na osoby samotne. Z danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w regionie jest około 1100 bezdomnych. W okresie zimowym będą mogli skorzystać z pomocy 84 placówek prowadzonych przez samorządy, stowarzyszenia i inne organizacje. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. Izraelski rząd drastycznie zaostrzył kary dla Palestyńczyków. Tym, którzy obrzucają kamieniami izraelskich żołnierzy, może grozić nawet 20 lat w więzieniu. Gabinet Benjamina Netanyahu twierdzi, że to ma uspokoić sytuację w Jerozolimie i na zachodnim brzegu. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. Po ostatnich zamieszkach w Jerozolimie izraelski rząd przyjął poprawkę do kodeksu karnego, dzięki której osoby rzucające kamieniami mogą trafić do więzienia na 10 do 20 lat. Sędziowie będą mogli wymierzyć taki wyrok nawet, gdy nie uda się udowodnić, że napastnicy mieli zamiar zranić inne osoby lub zniszczyć mienie, na przykład samochody. Izrael zdecydowanie działa przeciwko terrorystom rzucającym kamieniami, koktajlami Mołotowa i fajerwerkami. Mówił przed posiedzeniem rządu premier Benjamin Netanyahu. Palestyńczycy często obrzucają kamieniami izraelskich żołnierzy i samochody na przejściu granicznym Kalandia. Kamienie często szły w ruch także w ostatnich zamieszkach we wschodniej części Jerozolimy. Młodzi Palestyńczycy protestowali tam przeciwko oskarżeniom o terroryzm oraz przeciwko zabiciu przez policję 32-letniego Araba, który miał dokonać zamachu na jednego z ortodoksyjnych działaczy żydowskich. Poprawka do kodeksu karnego została przyjęta po rekomendacji Specjalnego Komitetu Bezpieczeństwa, który miał znaleźć sposób, jak uspokoić sytuację w Jerozolimie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze informację z Krakowa, gdzie dziś ludzie zeszli do wawelskich krypt, żeby oddać hołd zmarłym. Zgodnie ze zwyczajem w dzień zaduszny odbyła się uroczysta procesja do grobów królewskich. Wierni i duchowni z krakowskimi biskupami na czele zeszli do krypt przy dźwiękach dzwonu Zygmunta. Podczas procesji modlili się za wszystkich pochowanych w katedrze, również za osoby, które zginęły w wypadkach drogowych, katastrofach lotniczych, za ofiary zamachów terrorystycznych, totalitaryzmu oraz za poległych w walce o niepodległość Polski. Na polach bitew, powstaniach narodowych, walcząc o wolność i prawdę. Mówił kardynał Stanisław Dziwisz. Gospodarz wawelskiej katedry, ksiądz Zdzisław Sochacki, zaznaczał, że modlitwa nad grobami najwybitniejszych Polaków ma szczególne znaczenie. Oni służyli tej ziemskiej ojczyźnie po to, by zasłużyć na ojczyznę niebieską. W kryptach wawelskiej katedry pochowani są prawie wszyscy królowie Polski, ale również bohaterowie narodowi, pisarze i poeci. Między innymi Józef Piłsudski, generał Władysław Sikorski oraz szczątki Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O 20:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszam. A teraz jeszcze parę słów o pogodzie. W nocy mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, głównie we wschodniej części kraju i na północy. W Zielonej Górze na termometrach aż 8 stopni, w Gdańsku 6, w Toruniu 5, w Przemyślu 4, w Kielcach 3. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami i nadal bardzo ciepło. We Wrocławiu nawet 16 stopni, w Katowicach będzie 13, w Warszawie 12, w Koszalinie 14, w Suwałkach 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfony HTC One i HTC One M8 w super cenach. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Łania skacze tu i tam, a byk... Byk się oszczędza. Obskocz atrakcję Costa Blanca i leż bykiem na plaży. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej. A zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na okładce jest pies. Nie wiem, czy to jest wilczur, czy husky, coś pomiędzy, ale ta książka nie jest o psach, ani w ogóle o zwierzątkach. Ten pies ma na szyi mnóstwo medali, ordery jakieś. I o to chodzi właśnie, że ten pies tak patrzy na nas właśnie z okładki. To jest bardzo ludzka twarz tego psa. I on patrzy na nas właśnie dumnie. Zdjęcie zrobiłem w 89 roku w Kijowie. To jeszcze był Związek Radziecki, nie Ukraina. Więc 25 lat temu taki piękny pies żył. Magazyn bardzo kulturalny. Niedental 1973, wybrane fotografie 1989. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Duża książka leży przed nami, nie bójmy się tego słowa, album z twoimi fotografiami. No i będziemy ją dzisiaj wspólnie przeglądać, ale ponieważ w teatrze premiera za premierą, zrobimy sobie przerwę w czasie rozmowy, by wspólnie posłuchać Krystiana Lupy. Jego wycinka według Tomasa Bernharda miała bowiem premierę w Teatrze Polskim we Wrocławiu 23 października i podobnie jak twojemu albumowi, Teatrowi Polskiemu patronujemy. A zatem wybrane fotografie 73-89 ze wstępem Jerzego Pilcha. Bardzo byłem wzruszony tym, że pan Jerzy Pilch zechciał coś napisać o moich fotografiach. A to zdjęcie na okładkę sam wybrałeś? Cały wybór to jest wybór Marka Wajdy, który był grafikiem tej książki. I on wymyślił właśnie tego psa na okładkę. To w ogóle nie było w planie. I tak naprawdę jak ja wysłałem do wydawnictwa cały stos skanów, kilkaset zdjęć, to do głowy mi nie przyszło, że ten pies znajdzie się na okładce i w ogóle nie wiedziałem, co dać na okładkę, nie miałem pojęcia. Natomiast Marek pokazał nam kilka wersji okładki i jak tylko zobaczyliśmy tego psa na tej okładce, wszyscy jednogłośnie powiedzieliśmy, właściwie to jest to zdjęcie. Co mnie bardzo zdziwiło, w sensie, że ja naprawdę nie jestem znany z tego, że fotografowałem zwierzątka jakiekolwiek, a tu raptem na okładce taki dumny, mądry pies patrzy na nas. Dodajmy, że to, co słychać w tyle, to nie jest... Jak to się nazywa? Migawka? To jest migawka. Ale to nie jest migawka, która powstaje pod palcami poniekąd naszego gościa, Chrisa, tylko poprosiliśmy Wojtka Dorosza, żeby nam zrobił parę zdjęć, no ale też, żeby ten symbol dźwiękowy czegoś, co no, nie wydaje odgłosów, poza tym zaistniał w tej naszej rozmowie. Tak, dla mnie jest to miły dźwięk, bo po prostu całe życie akompaniuje mnie przy pracy. A pies, no pies jest głęboko symboliczny. To jego spojrzenie ty nazwałeś dumnym, a moim zdaniem jest ono pełne melancholii. On się tak troszeczkę ironicznie uśmiecha. Tak. Ale widzisz, ta melancholia, to słowo jest mi tutaj bardzo potrzebne, bo mam wrażenie, że cały ten album ma taki właśnie... Melancholia? Klimat. Melancholijny, jeżeli można tak powiedzieć, co nie znaczy, że darzymy sympatią tę epokę, w której fotografowałeś. No niemniej, ja rozmawiając z Andrzejem Stasiukiem, który napisał najkrócej mówiąc książkę o korzeniach komunizmu pod tytułem Wschód, rozmawiałam z nim i zapytałam go o to, czy można ją czytać nie tylko poprzez resentymenty, ale także przez sentyment do tamtej epoki, dlatego, że byliśmy wtedy młodzi. On zaprzeczył, że nie darzy sympatią PRL-u. Niemniej, no, ta melancholia gdzieś tam z twojego albumu na pewno wyziera, o czym zresztą pisze Jerzy Pilch, że tam nie ma niechęci do tamtej epoki, prawda? Że tam jest jakiś rodzaj ciepła, takiego twojego ciepłego spojrzenia na to, co wtedy się działo w naszym zwykłym życiu, niekiedy ubarwianym przez... A to strajk, a to stan wojenny, no tu ironii mnóstwo. Tak, a czy to nie jest przez to, że ja jestem jednak w pewnym sensie obcym, że przyjechałem do Polski, a nie urodziłem się w Polsce i mam taki trochę inny stosunek do Polski, że może jestem bardziej polski niż Polacy w pewnym sensie, że mam sentyment do tego, że zdobyłem się na ten ruch właśnie, żeby wyjechać z Londynu. Wylądować w Polsce. Ile lat temu? No 41 w tej chwili, jakby nie było, więc to jest już dawno temu. Nie myślałem wtedy, że przyjeżdżam na dłużej, ja myślałem, że na kilka miesięcy, ale jestem 41 lat i może to czuć właśnie w tych zdjęciach tą moją taką miłość do kraju moich rodziców. Oni się tu urodzili, ale nigdy nie wrócili po wojnie. Natomiast ja chciałem kraj ten poznać i tak poznałem, że zostałem. Znaczące są ramy czasowe. 73... 89. 89, no wiadomo, tak. Ale 73 minęło 10 lat od pierwszej twojej z rodzicami wakacyjnej wizyty w Polsce, bo to był rok 63. Tak, ja przyjechałem pierwszy raz, oczywiście jak przyjechaliśmy na wakacje całą rodziną, wtedy miałem kilkanaście lat, no a potem w 73 roku przyjechałem właśnie na to, co myślałem, że będzie kilka miesięcy, no i od tego roku zacząłem robić zdjęcia. I niektóre zdjęcia są właśnie 73, 4 i tak dalej. Czyli bardzo wczesne. Tak, a skończyłem na 89 właśnie, żeby już nie wchodzić w samą transformację, bo to właściwie można by osobną książkę zrobić naszej i naszych sąsiadów. Transformację, rewolucję. Let's do it. No, tak, let's do it, oczywiście. Następny krok. Ale właśnie tak, 89, jakby tutaj nie ma nic już o Nowej Polsce, ani nawet z Okrągłego Stołu, czy coś takiego. A jak usytuowałbyś w kontekście dwóch poprzednich książek ten album? To znaczy Polska Rzeczpospolita Ludowa Rekwizyty z 2004 roku? Oraz 13/12 Polska stanu wojennego z 2006. Tu jest trochę inne podejście, bo tu jest trochę inna książka, przez to, że to nie jest tylko o Polsce, to jest głównie o PRL-u. Ale w tym samym okresie fotografowałem też i naszych bratnich socjalistycznych sąsiadów, czyli Czechosłowację, Węgry. Związek Radziecki. Tak. Ja właśnie bardzo nalegałem na to, żeby tutaj pisać właśnie, że to był ZSRR. I ten pies jest radziecki. I to jest Kijów ZSRR, a nie Kijów. Kijów, Ukraina. Mhm. Bo to jest dosyć istotne, bo nawet w 89 roku, kiedy tego psa sfotografowałem, to u nas była końcowa faza socjalizmu, ale tam jeszcze nie zupełnie. Selected photographs, wybrane fotografie. Wiesz, wiersze wybrane stanowią wybór, nomen omen, z poprzednich na przykład tomików wierszy. A tutaj mam wrażenie, mamy do czynienia z ineditami, poza jednym zdjęciem, które musiało się to znaleźć. Ale jest w innej wersji tutaj, tak, jeśli chodzi o czas apokalipsy. No tak, rzeczywiście wybrane albo selected, po prostu z mojego przepasnego archiwum, które jest bardzo duże i dopiero teraz się formuje. No, ale ta książka właśnie jest początek moich poszukiwań w tych różnych kartonach i pudłach i pudełeczkach u mnie w piwnicy. To może zajrzyjmy na, jak to się nazywa, na tylną okładkę? Tylną okładkę, niektórzy uważają, że to jest czwarta okładka, ale ja nie bardzo rozumiem, jak to się liczy. No i tam zdjęcie. Lech Wałęsa całuje Danutę, czyli żonę swoją, na dowidzenia przed wyjściem do pracy. Już jako przewodniczący nowego związku Solidarność. Długie włosy, no ale... No trochę dłuższe włosy, nie są siwe. Baki, ma wąsy oczywiście. Tak. Pani Danuta trochę przypomina Maję Ostaszewską. Nie byłam pewna, że to przypadkiem nie jest zdjęcie z filmu, albo tak, pewna, nie, że jest to Lech Wałęsa, a nie na przykład Robert Więckiewicz. A zresztą skąd Maja Ostaszewska? No i tak dalej. No właśnie, tak. Natomiast w tle jest taka niemalże lewitująca kobieta starsza. Wszyscy myślą, że to jest Anna Walentynowicz. Ale też to, tak myślę. Tak, ale jest podobna. Ale to nie jest. To jest matka Danuty, czyli to jest teściowa Lecha. Państwo mających twoją jedyną niealbumową książkę autobiograficzną, Zawód fotograf, bardzo prosimy o przypomnienie sobie jej. Czytałeś ją zresztą w Trójce w 2011 roku. Tak, tak. 3 lata upłynęły od tamtego twojego debiutu lektorskiego poniekąd. Tak. No, jakoś się nie powtórzyło tego czasu. No to szybciutko, w skrócie. Urodziłeś się w Anglii w roku? 50. Zeszłego stulecia. Tak. Twoi rodzice byli polskimi migrantami? No nie wiem, czy to takie dobre słowo. Przyjechali do Anglii z Polski w czasie wojny. Ale ja zawsze się kłócę z tym, czy to są emigranci, bo oni nie wiedzieli, że wyjeżdżałem do Anglii. Ojciec wyjechał jako prokurator wileński, aczkolwiek był z Lwowa. Uciekł, jak tylko Rosjanie weszli 17 września 1939 roku i przez Skandynawię przedostał się do Francji. Tam dołączył do polskiego wojska. Ostatecznie wylądował w Anglii, nie wiedząc o tym, że tam wyląduje. A matka wyjechała razem z rządem jako sekretarka, właściwie pisała świetnie na maszynie. I wyjechała z rządem, jak rząd jechał w stronę Lublina, jak Niemcy weszli do Polski. I też via Rumunia i Francja wylądowała w Anglii. Oczywiście. Uczyłeś się, będąc dzieckiem, języka polskiego. Tak, no moim właśnie pierwszym językiem był polski, bo ja mieszkałem w polskim domu. Tak naprawdę do momentu, kiedy nie poszedłem do szkoły, czyli jak miałem 5 lat, bo w Anglii się chodziło, jak się mało 5 lat, to ledwo mówiłem po angielsku. Ale jak tylko już zacząłem szkołę, no to wtedy powolutku angielski przejął pierwsze miejsce. No i potem już polski cierpiał. Trochę mój. Studiowałeś w Londynie? Fotografię w London College of Printing. W Polsce mieszkasz, jak już powiedzieliśmy, od roku 73. Trzeciego, no. Z przerwą na lata spędzone w Austrii. Tak, jest taka przerwa 87-93, kiedy zdecydowałem się wjechać do Austrii z rodziną. W pewnym sensie, żeby być bliżej korespondenta Time'a, dla którego pracowałem. Miał biuro na wschodnią Europę w Wiedniu i było strasznie trudno w ogóle się kontaktować z nim. Jak ja byłem w Warszawie, on był w Wiedniu i z trudem się kontaktowaliśmy, żeby ustalić, co mamy robić właśnie, co on robi, co ja robię i kiedy mamy razem jechać i tak dalej. Bo trzeba pamiętać, że w 87 roku, 6-7, no może już były automatyczne linie do Austrii telefoniczne, ale to nie znaczy, że można było się dodzwonić. Po prostu można było czekać godzinami, żeby się połączyć. Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę no czekać. Może to jeszcze nie, to już tego nie było. Tak. Po prostu on powiedział, słuchaj, może zapakuj dom i rodzinę i przyjedź do Wiednia. Będzie nam raźniej pracować z Wiednia. I też przy okazji Wiedeń jest bliżej Pragi czeskiej, bliżej Budapesztu, trochę nawet bliżej Rumunii. No i też jest bliski to język twojej żonie. Moja żona, tak, moja żona jest germanistką. Ja, chociaż mam niemieckie nazwisko, to nie znam niemieckiego. Ona ma moje nazwisko, ale studiowała niemiecki, jest tłumaczką literatury niemieckiej, więc ona się czuła w Wiedniu całkiem dobrze. Ja też się czułem dobrze, tylko tyle, że ja tylko tam nocowałem tak naprawdę. Ja cały czas jeździłem po tych wszystkich krajach naszych, no i oczywiście bardzo, bardzo często do Polski. Taki los żony fotografa, reportera zarazem. Uśmiecham się do Karoliny. No i swoje prace publikowałeś nie tylko w Time, ale również w Newsweeku. Ale nie jednocześnie. Najpierw w Newsweeku, a potem jak skończyłem z Newsweekiem, to przeszedłem do Time'a, więc Inne Będąc na kontrakcie z jednym, nie można było pracować oczywiście dla drugiego. Inne znaczące tytuły periodyków zagranicznych? Później pracowałem dużo dla niemieckiego Der Spiegel. I to właśnie głównie to. Jeszcze pracowałem trochę dla Geo niemieckiego, czasami dla Sterna niemieckiego. To byłoby mniej więcej tyle właściwie, ale to wystarczyło. Chris Niedenthal jest naszym gościem 2 listopada. Zresztą jest w twojej nowej książce zdjęcie zaduszkowe Bieszczady, listopad 79. Tak. Mnie zawsze wzruszało polskie zaduszki, bo w Anglii to jest zupełnie nieznane, Anglików zupełnie nie obchodzi i w ogóle rzadko chodzą na groby, więc to, co my robimy w Polsce, to jest naprawdę ewenementem. W Austrii trochę więcej może, bo to bardziej katolicki kraj, ale też to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w Polsce. Fenomenalne uroczystości zaduszkowe i wszystkich świętych. W latach 70. pojechałem w Bieszczady z kolegą i chciałem to sfotografować właśnie gdzieś na wsi raczej niż w centrum i też było pięknie. Ha, takie przeprószone śniegiem. Tak. Teraz już jest rzadko śnieg na zaduszki, ale w latach 70. bywał. Do naszej rozmowy powrócimy, a teraz posłuchaj proszę z nami Krystiana Lupy. Magazyn bardzo kulturalny. Ale wcześniej jeszcze wyjaśnienia. Otóż z Krystianem Lupą spotkałam się podczas festiwalu Brunona Schulza we Wrocławiu w bufecie Teatru Polskiego. Zresztą spektakl w Teatrze Polskim został pokazany na przedpremierach i na premierze właśnie 23 października. Później wyjechał za granicę. Wczoraj, 1 listopada, był pokazany na festiwalu Katalunii, wielkim festiwalu teatralnym, którego gośćmi obok Krystiana Lupy w tym roku są Peter Brook, Christoph Marthaler oraz Romeo Castellucci. Zaczynając krótką rozmowę z Krystianem, który spieszył się na próbę, nawiązałam do wcześniejszej prapremiery w Austrii, w Gracu, wycinki w jego reżyserii. Tak się zdarzyło, to nawet nie wyszło z jakiegoś zamiaru. W Austrii, jak się dowiedzieli, że będę robił w Polsce, nawet nieopatrznie powiedziałem, że bardzo się cieszę na to, że w Polsce będziemy mogli pokazać, czy jakby powiedzieć, ujawnić ten moim zdaniem niesamowity tekst Bernharda. Wycinkę. Tak, to jest powieść. Można powiedzieć, że to, co zrobiliśmy, to nawet nie adaptacja, tylko scenariusz według tej powieści. W dużej mierze, powiedziałbym, skierowany w realia polskie, ponieważ uważam, że wszystko tam, co się mówi o Wiedniu, bardzo pasuje do sytuacji obecnej, jest niesłychanie aktualne. Nie myślimy oczywiście o takiej jakiejś, prawda, aktualizacji na siłę. Raczej myślimy o tych wątkach, które same narzucają jakieś bardzo mocne dla nas osobiste skojarzenia i chciałem, żeby te skojarzenia po prostu pracowały, na przykład w improwizacjach, w których tworzyliśmy apokryfy, które ja później jeszcze do... precyzowałem, czy w jakiś sposób poszerzałem, próbując panować nad narracją tych sensów, które się pojawiają. Ale kończąc myśl, w Austrii aktorzy strasznie dziwnie to przyjęli, kiedy powiedziałem, że się cieszę. A, no to mówisz to u nas, tylko traktujesz to jako warsztat do tego, żeby pokazać wycinkę w Polsce. Nie, to są dwie zupełnie inne przygody i dla mnie była niesamowita przygoda z tym, w jaki sposób obecni Austriacy aktorzy, niektórzy pamiętają te postaci w ogóle, które w wycince się pojawiają, bo to przecież wszystko autentyczne postaci i pamiętamy o tym, jaki niezwykły skandal wywołała wycinka w Austrii, gdzie był pozew sądowy, gdzie nakazano wyciąć wycinkę, to znaczy w gruncie rzeczy cały nakład został zniszczony. Później dopiero kiedy główny oskarżyciel, to znaczy Lampensberg, który wraz z całym takim gronem artystycznym był takim gniazdem właściwie Bernharda artysty. Tam w Mariazal, w Tonhofie, słynnym bardzo domu, po prostu wychowywali się młodzi artyści austriaccy. Turini, Handke, żeby wymienić tylko te nazwiska, Bernhard. Cała plejada pisarzy, te pisarki, które tutaj występują pod zmienionymi nazwiskami, ale w końcu też wiele znaczą dla Austrii, mianowicie Friederike Mayer-Recker i Jenny Ebner. To bardzo wybitne postaci, które można sobie powiedzieć Bernhard miażdży z jakąś niesamowitą pasją, pasją po prostu zranionego w wartościach, w tym jakby powiedzieć kulcie dla wartości skrajnych wymagań artystycznych, nie znoszących żadnych kompromisów, nie jest w stanie zaakceptować tego, co w ogóle nazywamy kompromisem dojrzałości, wieku dojrzałego, gdzie człowiek w pewnym momencie, żeby mu się lepiej powodziło, prawda, zapomina o tym wszystkim, o tym całym nieprzejednaniu młodzieńczym. Bernhard nigdy z tego nieprzejednania nie zrezygnował i no, jak się okazuje, dobrze na tym wyszedł, chociaż nacierpiał się sporo. A gdybyś mógł jeszcze doprecyzować, jeżeli można mówić o akcji, no rzecz dzieje się, czy dotyczy środowiska teatralnego, tak? Dotyczy środowiska więcej niż teatralnego. Co prawda, jednym z głównych bohaterów jest zaproszony na kolację artystyczną aktor teatru, Burgtheatru, najsłynniejszego, prawda, teatru wiedeńskiego. Teatru, o którym wszyscy Wiedeńczycy mówią, że jest to najwybitniejszy teatr europejski. No, powiedziałbym z tym zdaniem, ja bym dyskutował. Oni to tak stawiali i powiedziałbym, dalej to tak stawiają. To jest aktualne. To jest rzecz jakaś bez precedensu, bo nie wiem, czy w Polsce mamy takie samo poczucie, że gdzieś mamy najlepszy teatr w Europie. Kiedyś było tak z teatrem starym, no ale to już minione czasy. Natomiast oprócz tego oczywiście aktora zaproszonego mamy tutaj właśnie muzyka kompozytora Lampensberga, który kiedyś się nazywał Lampensberger, czego Bernhard mu też nie jest w stanie wybaczyć, tego jakiegoś, prawda, tropizmu do arystokracji, podszywania się pod te jakieś arystokratyczne rodowody. Mamy pisarki dwie, mamy malarza, prawda? Właściwie cały przekrój, cały mikroświatek wiedeńskiej boemy, która kiedyś była wiedeńską, albo raczej austriacką awangardą. Powrót do twojego, można powiedzieć, Tomasa Bernharda, to z jednej strony. Z drugiej strony, no, powrót do Teatru Polskiego. Zdradzę państwu, że nagrywamy przed premierą, tak? Więc ja no, wiem tyle, ile wiem z plotki czy z opowieści. Wspominałeś o takim jednak przeniesieniu w nasze realia. Nie przenosimy w ten sposób, że szukamy jakichś pierwowzorów tutaj. Klucza. Klucza, tak. Nie, nie szukamy klucza, ponieważ klucz jest jakby w sprawie, a nie w osobach. Można powiedzieć, pod każdy z tych nazwisk można wyszukać szereg ludzi, szereg artystów u nas w Polsce, ale w gruncie rzeczy nie zajmujemy się tymi ludźmi, chociaż oni są fascynujący i można sobie powiedzieć, ciekawe jest to, że Bernhard w okrucieństwie swojego rozczarowania nimi, jako powiedziałbym mentorami, przyjaciółmi, jako w ogóle ludźmi, którzy go utworzyli, mówi zresztą o tej jakiejś takiej archetypowej nienawiści do ludzi, którzy nas stworzyli, do tego, że musimy się od nich odciąć, że jest to, powiedziałbym, taki artystyczny kompleks Edypa, no prawda? Można powiedzieć ojcobójstwo, które stało się w Polsce sławnym terminem. Teatralnym. No, tak, teatralnym. I że on tych ludzi traktuje niesprawiedliwie, można sobie powiedzieć, choć prawdziwie. To znaczy, w swojej pasji w gruncie rzeczy to było niesamowite, że nie zauważył, jak bardzo zranił tych ludzi, jak bardzo oni byli obolali po tej wycince, ponieważ miał inną perspektywę. Przede wszystkim, prawda, jakby miał perspektywę twórcy, który w momencie, kiedy powstaje, niezależnie z jakiej materii, twór mający wyrazić rzeczy, jakby powiedzieć, najbardziej gorące, najbardziej fanatycznie w nas istniejące, najbardziej, powiedziałbym, bolesne, to w gruncie rzeczy nie ma mowy o tym, żeby myśleć, czy się kogoś urazi, czy się kogoś nie urazi. Jemu się zresztą wydawało, że wszyscy artyści powinni mówić sobie prawdę i jakby powiedzieć, wybaczać tę wzajemną bezkompromisowość i jakby bezkompromisowość i okrucieństwo takiego dyskursu. No ale wiadomo, że ludzie nie wybaczają takich rzeczy, a no, sam Bernhard też nie należy do takich, którzy jakby byli na oścież otwarci wobec jakiejś vice versa, prawda, krytyki jego osoby. Wycinka to był początek jego jakiegoś schodzenia, jego zrywania z Austrią. Można powiedzieć również początek śmiertelnej wersji jego choroby, którą tak nosił przez całe życie. No i wystarczyło, prawda, żeby się zapadł w pewnym momencie w jakiś, nie wiem, jakby to powiedzieć, w jakimś instynkcie życiowym, czy wierze w taką, którą mamy, w taką nieśmiertelność naszego życia, prawda? Było coś podobnego, jak to się zdarzyło, kiedy Pina Bausch w gruncie rzeczy dowiedziała się o tym, że nosi w sobie śmiertelną chorobę, wystarczyło tydzień i ona umiera. To są osoby tej kruchości, to znaczy, jakby powiedzieć, ich siła niebywała, zdaje się, jakaś charyzmatyczna siła jest tajemnicza i w gruncie rzeczy opiera się na jakiejś chorobie. Rzeczywiście wycinka 84, odejście 89. Mówiłeś o tej wrażliwości Bernharda, no on zakazał publikacji i wystawiania swoich sztuk w Austrii do 2059 roku. Tak, na początku to się nawet nazywało do końca świata, później okazało się, że jest jednak jakaś data. No kto wie, kto wie. Tak, no muszę przyznać, że jestem jednym z tych, którzy ten zakaz nie tyle łamią, ile można powiedzieć, była dyskusja w Fundacji Bernhardowskiej, którą prowadzi brat przyrodni Tomasa Bernharda, Peter Fabian, i nastąpiła procedura, ja należę do tej fundacji Bernhardowski i po dyskusji ta fundacja dokonała, powiedziałbym, unieważnienia tego testamentu. No, oczywiście na terenie Polski wystawiłeś wielokrotnie. Chciałam dopytać, bo tu widzę sporo tytułów bernhardowskich. Niewiele wiem, a jeżeli możesz chociaż jednym zdaniu powiedzieć o zaburzeniu. Gdzie to zrealizowałeś? We Francji? W Paryżu i w Lozanie, to znaczy premiera była w Lozanie, praca była w Paryżu. Później miesiąc spektakli w Paryżu, jeszcze objazd miast francuskich, kulturalnych takich stolic Francji. No to też niesamowita powieść. Z kolei to wczesna powieść, właściwie druga powieść Tomasa Bernharda, uznana za jedno z jego większych arcydzieł. Dzieło odkrywające jakąś niesłychaną narrację, to znaczy młody człowiek, taki, prawda, w kondycji i wieku inicjacyjnym, świeżo upieczony student, zresztą jakby powiedzieć jakiegoś technicznego wydziału, z którym Bernhard utożsamia się. To dziwne, jakie sobie, prawda, inne wybiera uwarunkowania, chociażby kierunek studiów. Wiadomo, że Bernhard studiował w Mozarteum śpiew. Tak, nie aktorstwo, no aktorstwo i śpiew. Szykował się na śpiewaka operowego. Na szczęście jakoś z powodu choroby płuc ta kariera mu się nie rozwinęła i jego życie potoczyło się inaczej. I ten student, prawda, razem ze swoim ojcem jeździ po prowincji, takiej bardzo biednej i zaniedbanej prowincji austriackiej, po chorych ludziach, bo ojciec jest lekarzem takim objazdowym, takim prowincjonalnym, prawda, lekarzem rejonowym. I w końcu docierają na samą górę do zamku, w tym mieszka zwariowany książę, też chory. I cała ta, jakby powiedzieć, okolica jest w jakiś sposób naznaczona szaleństwem tego władcy, albo odwrotnie, książę jest naznaczony szaleństwem tej okolicy. Jest tam w gruncie rzeczy niesłychany motyw tego, że wszystkie przypadłości nasze, naszych chorób są w gruncie rzeczy w jakiś sposób wywołane i uzależnione od duchowej generalnej choroby osobowości, od fałszywego rozwoju, od fałszywego świata zresztą, jak to wyraził Thomas Bernhard. No to bardzo niezwykła przygoda była z fantastycznymi francuskimi aktorami. Bardzo kochaliśmy tę pracę i kochaliśmy to przedstawienie. Niestety, no tak się dzieje, że tam, prawda, po sezonie w gruncie rzeczy trudno wrócić, chociaż były takie zakusy i starania, no bo każdy już jest na następny sezon inaczej zainstalowany. Aktorzy muszą dbać o to, żeby nie stracić chleba i żeby każdy sezon mieć zabezpieczony. W związku z tym, można powiedzieć, na każdy sezon na nowo, prawda, wchodzą w serię castingów i związane z tym zobowiązania. Szkoda, że nie mamy czasu, ale może kiedyś dałoby się namówić na rozmowę o tej chorobie, która drąży Austrię. Nie tylko Austrię. Austria jest osobliwym krajem, rzeczywiście. Tam coś ekstremalnie zaistniało, to znaczy to wszystko, co związane było z faszyzmem, z wojną, później jakby powiedzieć z posprzątaniem i jakimś rodzajem, prawda, skonfrontowania się ze swoimi winami, czego tam nie było, no jakby powiedzieć, stopień nacjonalizmu i wszelkich pochodnych, chociażby wszelkiego rodzaju odmiany faszyzmu, które ciągle w Austrii funkcjonują, z wszelkiego rodzaju fobiami, prawda, i wszelkiego rodzaju, że tak powiem, narodowymi jakimiś schorzeniami takimi związanymi właśnie z źle pojętym, powiedziałbym, poczuciem narodowym. To ten przykład ekstremalny austriacki jednak fantastycznie, że tak powiem, w Polsce można zastosować. No dobrze, to kiedyś jeszcze porozmawiamy, bo Muzil, Broch, Kubin, tak, Szwab. Ja bardzo dziękuję. Krystian Lupa w Teatrze Polskim. Reżyseria, scenariusz, scenografia i światła, bo właśnie teraz idziesz te światła ustawić. Światła, tak. Powiedzmy jeszcze, że w Teatrze Polskim we Wrocławiu jutro odbędzie się Magiel Literacki. Pierwszy w tym sezonie. Gościem profesora Stanisława Beresia będzie Grzegorz Jankowicz, autor książki Gombrowicz Loading, Essay o formie życia. Mówiliśmy o tej książce przed tygodniem w Krakowie. Jest to pierwsza książka w serii Poczekalnia Zero, opublikowana przez Teatr Polski i przez wrocławskie wydawnictwo Książkowe Klimaty, o którym z kolei mówiliśmy przed dwoma tygodniami we Wrocławiu, rozmawiając o Nagrodzie Literackiej Europy Środkowej Angelus. Nagrodę w tym roku otrzymała książka, którą opublikowały właśnie Książkowe, czyli w tym przypadku Słowackie Klimaty. Powracamy do gościa specjalnego tego wydania, Chris Nidental i jego album zatytułowany 1973, wybrane fotografie 1989. Magazyn bardzo kulturalny. Krystian Lupa i pierwsza premiera w sezonie 2014-2015 w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Spektakl zostanie pokazany na festiwalu Wybrzeże Sztuki w mieście, które jest ci bardzo bliskie, czyli w Gdańsku. A no tak, rzeczywiście. Wycinka w Gdańsku 13 listopada. Wrocław wspomniany jest także na fotografiach w tym albumie i on się bardzo szczególnie prezentuje, ten twój Wrocław z tamtych lat. Tak, tak, tak. I to właśnie dzięki niemieckiemu miesięczniku Geo. Miesięcznikowi. Proszę? Dzięki niemieckiemu miesięcznikowi. Miesięcznikowi, tak, przepraszam, czasami gramatyka mi wysiada, ale... To jest to słynne temu misiu. Tak. Tak, więc kilka tygodni spędziłem we Wrocławiu latem 82 roku, co zresztą widać po podpisach tych zdjęć. I to było coś, co ja normalnie nie miałem czasu robić, takich zdjęć, czyli jak pracowałem dla... Wtedy jeszcze dla Newsweeka. Otwieram właśnie książkę. Ona jest ciężka, więc... Ciężka, bardzo ciężka, tak. Chrupie. Tak. I po prostu Geo chciał robić duży materiał o Wrocławiu, czyli dla nich nadal jednak jeszcze Breslau. I poprosili mnie o to i pojechałem tam i robiłem coś, co normalnie właśnie dla Newsweeka nie robiłem, czyli tam były więcej newsów i tak dalej, a tutaj oni chcieli zrobić taki portret miasta. Więc to znaczy, że mogłem po prostu chodzić godzinami, dniami po ulicach i fotografować wszystko, co widzę. I dlatego jest wielka ilość zdjęć życia codziennego właśnie z 82 roku w Polsce, co okazuje się teraz jest dosyć ważne, bo to jest takie zdjęcia właśnie uliczne, czy no bardziej o ludziach i o mieście niż o polityce. Mają Państwo tę książkę? Nie jeszcze. To bardzo proszę, o 20:00 będzie włączony telefon 22 333 33 33. O, dziękuję za kolejny efekt. No, jak się rozmawia o czymś, czego naprawdę nie słychać, dobrze jest wydawać dodatkowe dźwięki. No i właśnie tutaj na stronie 26 jest lato 82, saturator. Tak, myślę, że w takiej książce musi być saturator, bo to był taki symbol PRL-u. Lubić, nie lubić. Gruźliczanka chyba to się mówiło na to, bo zaraz by się ludzie bali z tego pić. Bo to była woda prosto z hydranta ulicznego i do tego jakieś takie były pojemniki na różne soki. Tu akurat widać tylko jeden kolor, a może z tyłu jest drugi, ale były zawsze czerwone soki i żółte. Nie wiadomo, jakie to były smaki, ale ja osobiście wolałem ten czerwony, aczkolwiek malinowe, nie mam pojęcia. No oczywiście. To niby malinowe, ale czy to było malina, to ja nie wiem. Ale to miało swój urok, bo to ja żałuję, że dzisiaj nie ma czegoś takiego na naszych ulicach, bo to można było się właśnie ładnie napić. To było gazowane, bo tak, bo oni jeszcze mieli taki cylinder z gazem i ta woda z hydranta, czyli z ulicy była gazowana i dodawana do tego soku, albo sama woda za złotówkę czy za półtorę. To było orzeźwiające, w miarę zimne. No tylko tyle, że jak się pamięta, jak były myte te szklanki, to rzeczywiście to była tylko taka mała fontanna, naciskało się guzik i on coś tam płukał. No ale ja nigdy nie zachorowałem po tym. Ale wiesz, ja tak oglądam ten Wrocław z pewnym rozczuleniem, ponieważ, ale proszę mnie źle we Wrocławiu nie zrozumieć, ponieważ gdyby wyjąć ten saturator i gdyby trochę zmienić treść billboardu ówczesnego tak, na takiej to byłoby tak samo, pustej ścianie, tak? To tam jest mnóstwo takich zakątków, które nie zmieniły się od tamtych tak. lat. Ja to bardzo przeżywam, bo Wrocław jest przepiękny tak, momentami, tak, a momentami jest tak przerażająco przypominający tamtą epokę, że ja tego nie mogę zrozumieć. Tak, Wrocław może jeszcze mieć takie momenty dawne. Pozaznaczałam sobie ten Wrocław, który widziałam całkiem niedawno temu i na przykład ta para biegnąca, para młodych ludzi. Tak, lata 82. No gdyby wyjąć jedne rusztowania i gdyby wyjąć trzy samochody, które już nie jeżdżą po naszych tak, ulicach, no właśnie, jeśli to, tam to w zasadzie jest nasz rynek. I też tak, tak samo pada. Tak, na nim ci pada, ale... Rynek wrocławski oczywiście. Ale tak, ale też można było wtedy jeszcze wjeżdżać na rynek samochodami, no teraz tak, już nie. To prawda. Wtedy było po tym pożarze wielkim tego kościoła przy rynku, więc to jeszcze widać rusztowanie. Stąd te rusztowania. Ale tam jest pusto przez to, że to był mistrzostwa świata piłce nożnej. Dlatego akurat młoda para miała tego dnia ślub i biegała sobie po rynku. No tak, no pusty rynek też jest trudny do wyobrażenia sobie dzisiaj. Tak, dzisiaj zupełnie. Więc tutaj są takie, by tak rzec, paralele, ale również są międzymiastowe paralele, bo z kolei spoglądam na Moskwę, ZSRR tak. 88. Gdyby nie ten podpis, to miałabym wrażenie, że patrzę na któryś z tych, nie wiem jak to się nazywa, mrówkowców czy innych potwornych budowli, inaczej mówiąc budynków mieszkalnych, czy zespołów budynków mieszkalnych, które powstawały w tamtych latach i które straszą do dzisiaj. I no to nie tylko straszą, we Wrocławiu, tak, również w Gdańsku tak. i we wszystkich pięknych polskich miastach. Tak, ale myślę, że w Moskwie trochę większe były te mrówkowce, może no, ciut większe niż ja nie wiem, nasze. Czy nasz falowiec na Przymorzu nie jest przypadkiem nie jest, no, dłuższy może, przynajmniej. Może. Ale trochę jest, wypukły, więc ma takie, wypukły, takie momenty załamania, więc on był bardzo mądrze wymyślony, jeśli można tak powiedzieć. To trochę brzmi tak, złośliwie, widać ale... po numerze rejestracyjnym samochodu, że to nie jest akurat Polska, a że to jest oczywiście, Związek Radziecki. Ale ja myślę o samej oczywiście. Architekturze. Wiesz, tak. że to się powtarza w tych miastach i powtarza tak. się nie tylko poziomo, ale również pionowo. To znaczy do dzisiaj te budowle pozostały i do dzisiaj straszą no, niestety, naszych ale co miasta. Z tym zrobić? Właśnie. Nie, nic nie, można zrobić. Tego, nie można tego niestety nic nie zburzyć. Zrobić. Pocieszające jest to, że manekiny, które fotografowałeś na obskurnych wystawach, mm-hmm. są bardzo piękne, te manekiny. Zupełnie inne niż dzisiaj rzeczywiście, ale te manekiny na jednym zdjęciu, gdzie są czarne. W ogóle czarne to raz, a manekiny w jakimś sklepie, który sprzedawał tekstylia, jakieś materiały chyba, ale to są czarne tak manekiny, owinięte jakimiś właśnie materiałami, tak ładnie, żeby to wyglądało, że z tego można zrobić jakieś ubrania, ale na głowie nie wiedzieć, dlaczego mają koszyki na śmiecie. I to jest zupełnie... To jest wyobrażenie to jest, o kobietach w Afryce to, ówczesne. No może tak, ale to jest tak niesamowite, abstrakcyjne, że aż trudno uwierzyć, że ktoś mógł coś wymyślić, ale jest to bardzo piękne w pewnym sensie. Ale mówię inne, o swoim zdjęciu, ale o samej tej witrynie. Inne manekiny, bo je fotografowałeś w dużych ilościach, mają bardzo piękne stroje, które z przyjemnością bym dzisiaj włożyła. Te sukienki, te takie trapeziki. Ta moda też powraca, no więc to tak... No, w jakiejś formie tak. Ciągle szukam tych paraleli, albo one same się narzucają. Przypominamy, proszę państwa, dzisiaj gościmy Chrisa Nidentala, a na stole między nami dwa egzemplarze jego nowej książki. To są wybrane fotografie, w skrócie mówiąc. Zacytowałabym Jerzego Pilcha, no bo oczywiście wszystko, co on pisze, jest bardzo trafne, błyskotliwe, inteligentne i tak dalej. I tutaj jest takie zdanie, zresztą wyjęte na tę czwartą okładkę. Paradoks Nidentala i skala jego talentu, uwaga, zasadza się na tym, że chcąc stworzyć galerię przedmiotowych osobliwości dawnego systemu, stworzył komiczny, dramatyczny i wyjątkowo mocny obraz życia prawdziwego. Chciał dać jakieś perelowskie panoptikum, a dał zawsze nieskończenie mocniejsze od kontekstów, zwłaszcza od kontekstów politycznych dzieło sztuki. No właśnie, czy rzeczywiście myślałeś o tym, żeby to było takie panoptikum, a wyszedł bardzo realistyczny obraz? Tak, tak. Ja myślę, że fotograf nie myśli w takich kategoriach właśnie. Jest trudno nam rozmawiać o własnych zdjęciach i nas zawsze dziwi, jak ktoś bardzo mądry potrafi bardzo pięknie je opisać w zupełnie inny sposób, niż my nawet mieliśmy. Więc to, że tak napisał, no to w tej chwili widzę, że rzeczywiście może to chciał zrobić panoptikum. I ja bym to nazwał panoptikum, tak, może, ale... Fotografowałeś prawdziwe życie, w tym sensie realistyczne, a powstało panoptikum, czyli jakby na odwrót. Różnimy się. W każdym razie obrazy tej Polski i nie tylko Polski są bardzo różne, ale można je, jak sądzę, pogrupować tematycznie. A więc powraca stocznia. No, to jest mój ulubiony temat. Tak. Znaczy jest trochę zdjęć rzeczywiście ze strajku w Gdańsku. Nawet jest jedno zdjęcie zrobione rok przed strajkiem, bo to było lato 79 rok, kiedy fotografowałem stocznię. Po prostu, żeby sfotografować stocznię. Nie wiedząc, że za rok wrócę tam zupełnie w innej roli. Że ta stocznia będzie odgrywała inną rolę. Ale ja nie chciałem za dużo epatować właśnie ani Solidarnością, ani za dużą ilością zdjęć właśnie strajków i tak dalej. Ale chciałem parę zdjęć właśnie z tego strajku dać. Właśnie tym bardziej te moment radości, kiedy zostało podpisane porozumienie, albo nawet ostatni wieczór przed tym dniem właśnie 31 sierpnia, kiedy stoczniowcy grają sobie na pianinie, a za nim stoi jeszcze ta słynna postać Lenina w sali BHP. Po pierwsze, przepraszam. Znaczy był trochę większy niż po pierwsze, no bo tak, po udzie, że tak no powiem. No właśnie, tak. Obcięte na nogi tak, z tego, co tak, tak, to zawsze bolesne takie obcięcia, ale gdzieś trzeba ciąć czasami. Ale poczekaj, bo przeczytałem na stronie culture.pl, że ty byłeś pierwszym wraz z Michaelem Dobbsem, zagranicznym fotoreporterem, wpuszczonym do stoczni podczas strajku w 80. Tak, ja myślę, że nawet nie byłem pierwszym zagranicznym, tylko byłem w ogóle pierwszym, bo ja byłem tam drugiego dnia strajku rano, kiedy jeszcze nikogo nie było, jeszcze nie było żadnej prasy, nie było Polski w ogóle, chyba tam w ogóle nie chcieli wpuszczać. Raczej nas też nie chcieli wpuścić jako zagraniczną prasę, ale jednak namówiłem ich, żeby wpuścili nas i w końcu wpuścili wielkim trudem, ale tak, ja myślę, że byłem tak naprawdę pierwszym w ogóle. Skoro grupujemy, no to idźmy dalej. Stan wojenny, na czele z owym czasem apokalipsy. Wspomniałeś coś, że różni się to zdjęcie od... Znaczy, to zdjęcie różni, że nie ma napisu Kino Moskwa, jest tylko czas apokalipsy i ten bus opancerzony, ale jest to na rozkładówce, czyli to jest zdjęcie w poziomie. I to zdjęcie zawsze figuruje jako pionowe, czyli zawsze ląduje na jednej stronie, a ja zawsze marzyłem o tym, żeby było na rozkładówce, więc proszę. No, ale wtedy obcina się Kino Moskwa, co jest dosyć istotne. To jest istotne, ale ja myślę, że i tak znamy to zdjęcie, więc przeżyjemy to. Ale co najmniej można było rzucić i grafik ładnie rzucić na rozkładówkę w poziomie. Trochę inne ujęcie niż tamte moje, ale również wymowne, myślę, nawet bez tego napisu Kino Moskwa, bo to sobie sami dopisujemy. Jest i polska religijność, tak bym ujęła, tę grupę fotografii twoich, no i oczywiście Ojciec Święty. I znów przeczytałam na stronie culture.pl, że byłeś pierwszym fotoreporterem, no który zrealizował reportaż w jego rodzinnym mieście w Wadowicach. W rodzinnym mieście oczywiście Karola Wojtyły, który właśnie został papieżem. Rok 78? Tak. Tak. No, następnego dnia po wyborze już rano byłem, albo w nocy wyjechałem z Warszawy, jak tylko się dowiedziałem, że Karol Wojtyła został papieżem. Wylądowałem w Wadowicach. Ale czy byłem pierwszym, to ja nie wiem. No po prostu ja byłem tam nie rano. Nie ścigałeś się z nikim. Tak. Ale to ja bym sam tak o sobie nie powiedział. Bo w pewnym sensie to był odruch naturalny, żeby tam od razu pojechać. Aczkolwiek wtedy jakoś może ci się dużo ludzi nie pojechało. Tym bardziej, że tak naprawdę nic się nie działo w Wadowicach. Ja myślałem, że będzie euforia na ulicach, jak dojadę tam rano, a tutaj nic tak naprawdę. Cisza. Jest Rosja i inne kraje bloku. Rosja, tak? Związek Radziecki. Związek Radziecki. No dobrze, że już nam to wyszło, że tak powiem, z pamięci czy z nawyku nazywania. No i oczywiście postaci związane z tamtą. Tak, trochę polityków. Historią. Jest zdjęcie Gorbaczowa, jest zdjęcie... Havel z innej strony. Jeszcze był dysydentem, jeszcze zanim został prezydentem. Jest Margaret Thatcher, jest kanclerz Kohl, jest też kanclerz Helmut Schmidt w Oświęcimiu. Zawsze lubiłem to zdjęcie, jak on odchodzi od ściany śmierci po położeniu... Z takim napiętym... Tak, jest coś, karkiem, coś jak to tak, i jego tak noga uniesiona, bo idzie i odchodzi. To chyba 77 rok. Gdzieś jeden z tych polityków jest sfotografowany na tle potężnego portretu Włodzimierza Lenina. Podobno to jego ulubiony tak. portret Lenina, który co robi? Gra w szachy, tak. To jest Janusz Kadar, czyli tak zwany rzeźnik Budapesztu, potem już polubiany przez Węgrów. Ale tak, to był wieloletni sekretarz generalny Partii Komunistycznej Węgier. I on właśnie miał u siebie w biurze swoim w KC w Budapeszcie właśnie nad swoim biurkiem wielki portret Lenina grającego szachy. I to podobno był jego ulubiony portret właśnie Lenina i bardzo chętnie pozował właśnie pod tym obrazem. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, to jest Chris Nidenthal. Wspaniały, wielki fotograf, reporter, no i wspaniały człowiek. Rzadko oglądałam do tej pory twoje pejzaże, a książkę zamyka olśniewający pejzaż. Tak, i to też w Rumunii, o dziwo, to jest gdzieś w mołdawskiej części. No te kolory, to chyba malowałaś. Tak, no, to jest po prostu zieleń wzgórza, potem zieleń ciemnego lasu, a potem dalej, gdzie trochę słońca pada na dalszą część lasu, jest jeszcze inna. Błękit. No, taki turkus właściwie. Tak, to są wszystko naturalne kolory, ja tutaj nic specjalnie zmieniałem. Natomiast jest na zielonym wzgórzu i kapliczka. Biała. I krzyż. Tak, biała kapliczka z białym krzyżem. I po przekątnej trochę niżej biała tam, kuska. Tak, no krowa. To jest różnica. Krowa. Jest tylko dziwne, że krzyż nie jest prawosławny. A ja akurat byłem wtedy, to były lata 70. Byłem w Rumunii przez dłuższy czas. Mieszkałem właśnie w zakonie żeńskim. No, oczywiście. Waratek, właśnie mołdawskiej części Rumunii. Więc ja tak jak się nie znam na fotografowaniu zwierząt, też nie znam się specjalnie na krajobrazach, ale tu się udało. I są też znane postaci, których wcześniej również nie widziałam na twoich zdjęciach. Ludzi kultury, najkrócej mówiąc, czyli na przykład jest tutaj Czesław Niemen i jest Tadeusz Konwicki. No nie będę się chwalił, ale tak. Raz, że się przyjaźniłem i przyjaźnie z panami. Jest też Bernard Ładysz. To zdjęcie nigdy w życiu nie było publikowane. Ale to pokazuje go w latach właśnie w 73 roku u siebie w domu w Warszawie. To jest śpiewak operowy światowej klasy. Wtedy jeszcze był młodszy niż ja jestem dzisiaj. Bas. Ale on był w domu po prostu. I on, obierał ziemniaki. Tak, ja go sfotografowałem. Akurat był w kuchni, miał ubrany fartuch, trzyma w ręku kartofel i obiera. Ale akurat telefon zadzwonił, więc on poleciał do przedpokoju. Bo i tam... nie był to bezprzewodowy. Tak, no wtedy jeszcze tak, nie było takich rzeczy. I rozmawia sobie przez ten telefon w fartuchu z tym kartoflem w ręku. Tam widać dokładnie, jak my wszyscy żyliśmy. Nawet, że on był światowej klasy śpiewakiem, on żył tak, jak my wszyscy żyliśmy. Te same meble, tapeta. Dziś nie do pomyślenia. No, w pewnym sensie tak. Ale Chris, no właśnie, bo tak jak tutaj byłeś gościem Bernarda Ładysza, łatwo sobie wyobrazić, że no, miałeś szansę strzelić taką fotkę. Przepraszam za określenie. Tak, nie mogę zrozumieć, jak powstało to zdjęcie zamieszczone na tej tylnej czy czwartej stronie okładki. No bo czy państwo specjalnie się pocałowali przy tobie? Nie. To mówimy o Lechu Wałęsie. Lech całujący panią Danutę? Nie. To jest absolutnie naturalne zdjęcie. No ale ty musiałeś być w tym domu przecież. Nie robiłeś jak paparazzi zza okna. Nie. Ja się umówiłem z Lechem, że wpadnę do niego na śniadanie rzeczywiście i potem razem pojedziemy do pracy, do jego nowej pracy właśnie we Wrzeszczu, gdzie miał właśnie swoje biuro jako przewodniczący związku zawodowego. No i zjedliśmy śniadanie, tam fotografowałem i śniadanie i wszystko, co się działo wtedy w domu. I potem Lech się ubrał w kurtkę już jesienną chyba i raptem pocałował Danutę na do widzenia, a z tyłu właśnie lewituje teściowa z kanapką w ręku i z szklanką z herbatą. Taka bardzo naturalna, prawdziwa, domowa scena. Ale ja nie pamiętałem, że zrobiłem to zdjęcie. Dopiero parę lat temu go znalazłem i się bardzo ucieszyłem. Ja pamiętam ten dzień, kiedy tam byłem. Często bywaliśmy, bo wszyscy korespondenci zagraniczni. Właśnie mieliśmy otwarte drzwi w pewnym sensie do Lecha, bo on wiedział dobrze, że prasa zachodnia może mu bardzo pomóc, aż jemu i w ogóle w sprawie i tego strajku na początku, a potem w związku, więc on był bardzo otwarty i nie było większego problemu, żeby tam pojechać do niego i go fotografować. Znów Pilch. Najlepiej fotografują ci, którzy uwieczniają więcej niż widzą. No ja sparafrazowałabym znowu. Na twoich fotkach jest więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Z twoich zdjęć nagle wychyla się jakiś szczegół, który właśnie jest, czy buduje to, co Pilch nazywa groteską. Groteska spod grozy przebijająca. Tak. No ja zawsze lubię takie słowo o swoich zdjęciach, że tam rzeczywiście nic na nich nie ma na pierwszy rzut oka i dopiero potem po przejrzeniu się wyłaniają różne ciekawostki właściwie, które gdzieś tam coś, tym bardziej po 30-40 latach coś tam znaczą. Tutaj bym się zgodził. Pierwsze zdjęcie już w samym albumie. Warszawa, lipiec 81. Szykowanie miasta na 9 nadzwyczajny zjazd PZPR. No niby nic nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę jak wtedy obchodzono tego typu zjazdy. No, ale... Tylko na pierwszy plan trzeba się popatrzeć. Tak. A teraz popatrzmy na pierwszy plan, na górę, dół oraz tło i wtedy dopiero wszystko się poskłada właśnie w tę przerażającą, groteskową opowieść. Tak, bo tu jest królowa życia po prostu. Taka pani sprzątaczka z miotłą w ręku, która w tym momencie przestała akurat zmiatać, bo stanęła mi przed kamerą i no może chcąc, nie chcąc zapozowała i tak dumnie się patrzy, ubrana w, jak to się nazywa, taka podomka, czy jak Tak, w takim rozkroku stoi żołnierza. Tak, to jest naprawdę królowa Warszawy wtedy. W tych okropnych butach, co chyba kelnerki zawsze musiały nosić, bo to niby coś tam pomagało. Ortopedycznie, no to coś koszmarnego oczywiście. Midulka, no bo to biedna kobieta, ale jednak ta jej poza i to, co w tyle czytamy, No co czytamy? No Warszawa wita delegatów na 9. nadzwyczajny zjazd PZPR-u. Tak? No i więc Boże, ona tak. Biedna musi sprzątać Warszawy przed tym zjazdem. Tak wita. Tak wita. Pani nadzwyczajny wita. To tak, był tak. Zjazd PZPR. Tak. Ale tak naprawdę otwierające zdjęcie jest tutaj jeszcze, tylko że takie malutkie trochę, może nieczytelne. Ona jest czarno-białe. Poczekaj, tak. Nie na pierwszy rzut oka. Tak. I tu jest po prostu starsza proszę pani. Proszę Państwa, to jest moment, w którym ja widzę to zdjęcie po raz pierwszy. Tak, bo to jest babulka biedna u pani dentysty. Z tamtego czasu oprzyrządowanie, proszę sobie to wyobrazić i przypomnieć tamte odgłosy. Tak, i ten ból, który się czuło. Tej biedna, to jest akurat tuż przed stanem wojennym, parę tygodni przed stanem wojennym, więc na stan wojenny miała już wyleczone zęby. No, na pocieszenie, nikt z nas lepiej nie wygląda w podobnej sytuacji, nawet w XXI wieku. Tak. Jerzy Pilch, jeszcze raz, nie zacytuję teraz, ale zrozumiałam przesłanie. Jego zdaniem, na podstawie twoich zdjęć, można by wnioskować, że jednak PRL był sexy. No, tak, to tak. No, może Stasiuk by się rzeczywiście z tym nie zgodził w żaden sposób, ale sexy to może nie jest to słowo, ale właściwie ładnie opisuje tamte czasy, że dzisiaj, jak pamiętamy te czasy, to rzeczywiście pamiętamy trochę z rozrzewieniem, że tak się żyło, ale znów to wracam do tego, że to jest wyłącznie przez to, że byliśmy młodzi wtedy. To wiesz, na zakończenie, bo myślę, że już nie ma czasu, żeby przejrzeć cały ten album. 2 godziny w Trójce pod Księżycem to byłoby mało na nasze spotkanie i daję głowę, że Państwo byliby olśnieni tym spotkaniem. Oczywiście ze względu na album i osobę Chrisa Nidentala, ale jest takie zdjęcie, no niepoprawne politycznie, które chciałabym przywołać na zakończenie. Jak do tego doszło, że je zrobiłeś? Otóż z góry fotografowany siedzi młody człowiek i no i wstrzykuje sobie coś. A, no to po prostu klasyczny narkoman. I to lata 80. Wielki problem w Polsce w latach 80. Tak, i dla niemieckiego, chyba Sterna wtedy zrobiłem taki materiał, a potem dla Newsweeka jeszcze raz o narkomanach w Polsce. Oni nie mieli wielkiego wyboru narkotyków, bo sami produkowali tak zwany kompot, czyli z makówek robili to. Ja nawet byłem przy tym, jak to robili, bo to w domu coś tam gotowali, potem dystylowali. No trudno powiedzieć, co oni z tym robili, a na końcu się wstrzykiwali. To było wzruszające. Z tym, że narkomani mają taki brak silnej woli, że właściwie oni na wszystko się zgadzają, jeśli chodzi o obecność fotografa czy dziennikarza. W ogóle tutaj nie było żadnego problemu, no, tylko trzeba było ich znaleźć i poprosić, a oni po prostu na głodzie są w stanie bardzo dużo nam pokazać, niestety. Żeby złagodzić wrażenie, dawno nie było nas w Sopocie, Sopot, proszę właśnie, Państwa. Tak, widzę Sopot, tak. Molo, też na rozkładówce, 84 rok. Tak. Ale też melancholia i ten napis, tak. I ten znak pacyfka. Tak, jak się nazywa ten znak? Pacyfka. Pacyfka, tak. A obok jest napisany pokój. I to nie chodzi oczywiście o pokój do wynajęcia. Pokój do wynajęcia tylko, o który wtedy tak równie łatwo było jak dzisiaj. Tak, ale trzeba pamiętać, jak to molo wyglądało wtedy w 84. Tam nie ma nic dalej, a to jest po prostu molo i koniec. Tam nie ma żadnych budynków na nim. Teraz stoją budynki. Restauracja marina, tak, kawiarnia, wszystko. A tutaj jest po prostu się szło Siną dali i potem się wracało z powrotem, tak. Mhm. Sina w sensie dosłownym. Tak. Mhm. Proszę Państwa, zazdroszczę Państwu, że jeszcze nie widzieli Państwo tego albumu. Przypomnę, że mamy prezent od wydawnictwa Bosch. Tak, zresztą ten pierwszy album też był wydany w tymże wydawnictwie. To ja bym prosiła, żebyś teraz ładnie pożegnał się z Państwem. To znaczy powiedział do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. I mam nadzieję, że Państwo, jeśli pamiętacie te czasy, to może Państwu przejdzie ta jakaś nostalgia do tych lat, a dla tych, którzy jeszcze nie żyli wtedy i są dzisiaj za młodzi, no to niech zobaczą, co rodzice musieli przeżyć, czy dziadkowie, bo to też jest ciekawe. Jest swoista moda na tamte czasy, to znaczy na meble z tamtych czasów, czy stroje i tak dalej, o czym już może wspominaliśmy, old school. A pamiętasz numer do trójki, bo teraz będę dyżurowała w pobliżu telefonu, który też nie jest bezprzewodowy. Tam są same jakieś trójki, ale dokładnie już nie pamiętam. No jest ich 7, możesz to ładnie powiedzieć? 7 trójek. Czyli 7, no tak, 7 razy 3. Czyli 22. Czyli, tak, 22. 333. No tak, ja powiem 333. 333. 33. To jest strasznie trudno, akurat nie może być łatwiejszy telefon, w sensie RZ i tak dalej, to trudno tak szybko powiedzieć. Renata Szewczak, Wojtek Dorosz, Barbara Marcinik i gość specjalny tego wydania. Nidental, Chris Nidental. Zupełnie jak James Bond. James Bond, tak. Na żeraniu są ogródki, kozy noszą długie bródki. Na zabawę do świetlicy idą chłopo robotnicy. I to nie sio, i to nie sio, i to nie sio, i o. Zapraszamy do reklamy. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Kameleony wtapiają się w barwne otoczenie. Salamandra wygrzewa się na słońcu. Tydzień zwiedzania, tydzień plażowania. Rezerwuj wakacje 7 plus 7 z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Navigator. Teraz w trójce pora na informacje dla kierowców. Zapraszam do Radia Nawigatora, Arkadiusz Rzekiert. Kierowcy jadący autostradą A1 w kierunku Gdańska muszą liczyć się z tym, że postoją w kolejce około 15 minut, jadąc do bramek poboru opłat w Rusocinie. Województwo zachodniopomorskie i utrudnienie na Krajowej 6, odcinek Nowogard-Koszalin w pobliżu miejscowości Ramlewo. Trzy samochody się zderzyły, wprowadzono ruch wahadłowy. Usunięto rozbite samochody już na autostradzie A4, odcinek Tarnów-Kraków w pobliżu miejscowości Targowisko. Ale i tak mamy do czynienia z ogromnym korkiem na tej autostradzie. Zator tworzy się, 12-kilometrowy zator tworzy się na odcinku od Bochni w stronę Szarowa. Tam też doszło do wypadku.